вечарам апошнім млечным, ціха ў сусвет пакручу, буду сабе свяціць. Кабы адтуль з вышыня, кабы адтуль здалечы, бачыць цябе радзіма, і як цяпер любіць. Я не баюся, я не шкадую, для Беларусі лёс ахвярую. Мне не балесна, нават не горка, над пералескам вызірну зоркай. Калі вам стане цяжка, скрушна няўтульна ў свеце, гляньце на неба, кажуць, там моя зорка светіць. Я не баюся, я не шкадую, для Беларусі лёс ахвярую. Мне не балесна, нават не горка, над пералескам вы.